Valóságtestvérek. Hölgyeim és uraim, ez itt a való világ, és a nagy testvér figyel minket, ez itt az Estefem 98.6 és a Hitremény zsűrületes műsorunkban, a Superstar rovatban a ma esti vendég Judit, aki... Sziasztok! Akit elsőként szavaztak ki a Big Brotherbe, hát anyukám, hogy így teszed, veszed magad, komolyan mondom, én elhiszem azt az FHM fotót. Köszönöm. Az nagyon komoly. Jó, nagyon jó kép. Nagyon jó kép. Hasonlít rám. Hát így ruhában, igen. Ó, köszönöm szépen. Na mindegy, gyere, majd később visszatérünk. Hogy volt ez? Mi volt? Ez, melyik kis, mi volt? Ez a kiszavazás. Tényleg te voltál az első? Igen, én voltam az első. Én azt hallottam, én úgy láttam, hogy valami rossz indulatú volt. Pedig én nem kukiztam össze az üveget. Ki kukizta össze az üveget? Hát nálunk ez az, hogy én nem vettem észre. Valaki összekukizta az üveget? Igen, ittál belőle itt hallottam a műsorban, hogy szerinted hol volt ebből a máshol probléma. Tessék? Volt, minden a kukizásból, ez egy föld körüli. Ebből mindig azt van. Hiszem, hogy Judit az a nő, akinek meg kell mutatnunk, ahol van. A Lukamackónak ott nem sokára, nem? Izgatottan várom. Igen, nagyon jó duma. Nagyon komoly duma. Egyik támogatottunk a belga zenekar. Ó, egyik fő kedvenc volt ott bent nálunk a Big Brother házban. Apuka, a belga! Bravo! Igen, a belga. Tehát, hogyha 5 dolgot kéne föllőni egy űrkapszulával az űrbe, hogy üzenjünk az egyik a belga lenne. Kilőnénk őket az űrbe. A másik, mondjuk egy Kálmán Imre operett, a harmadik egy Giovannotti album, és a negyedik József Attila utolsó verse, és az ötödik pedig egy Peace logo. Nem? Nem. Te egy Peace logo. Én raknék be egy Teddy Bert is, Elvis tiszteletére, egy kis plüssmackót. De lehetne mondjuk egy kis Peace logos nyakláncát Teddy Bertnek, és akkor win-win, nem? Oké, az mehet. Na. Kétszer játod a kis csoportot. Igen, de... Miért? Mi történt? Jaj. Megszeretted. Ez a Komáromban most volt, a tóparti óvodában. Igen, jaj, most ilyen érzékeny pontomat érintettétek. Valójában nem buktam meg gyurmázásból, szóval nem milyen volt a probléma, hanem... Még nagyon picike voltam, és a bölcsödébe, Komáromban nem voltak képesek felvenni, hogy megvan a létszám, és ezért Milyen voltak olyan aranyosak. Istenem. És be tudtam már kötni a cipőmet, és ezért kétszer járhattam a kis csoportot. Na, én is kétszer jártam a kis csoportot, én akkor már tudtam írni meg olvasni. Bentartottak, másik évadra is megvettek. És mind a kétszer bekerültünk a rájátszásba, és megnyertük a nyugati döntőt. Fantasztikus, és mi volt a fődíj, egy kukis üveg? Egy nagyon kicsi, fröccsöntött Cadillac Eldorado Cabrio. De nagyon jó. Amennyi Kaliforniában jártam egy utólag, bocs, de gratulálok. Igen. Judit, neked mi volt a jeled? Telefon. Nekem roller. Nekem repülő. Viszont a Pongónak... Repülő. Viszont a Pongónak disznóölés volt az oldalban a jele. De az hogy néz ki? Ez nem, ez kamu. Hogy de néz ki a disznóölés? Volt tényleg, hogy ott volt egy disznó, a szegény, aki haldoklott, egy bőlér, meg futott még egy ember utána. És ezt hímezte anyuka az alsógatyában, nem? Igen. Ne. Nagyon szép, nagyon kreatív disznóölése jele valakinek. Alig várom, hogy ez már meghatározó, nem az embernek az oldalás jele. Egyébként ezek után alig várom, hogy kiszavazzák, és így jön. Egyik volt barátnőmnek kocka volt jele az óvodában. De nem azért, mert kocka feje volt. Nem, ez mennyire meghatároz. Hát olyankor még nem azért osztják, mert... Hanem csak jelet, úgy. Az csak úgy. Én vagyok a jel, aki érteni kell, ilyenek Ákos. Ákos. Ákos, ha már Ákosnál tartunk. Kérdezünk erről a Big Brotherről, vagy csak így dumáljunk? Szerintem dumáljunk, de kérdezhettek is. Jó, ugye elszituzgatunk, eldumálgatunk. Akarsz egy hallgatóval beszélni? Nagyon szívesen, többől is akár. Próbálj fel, fogjunk egyet, parancsolj. Halló, szia! Megint én vagyok. Szia, én meg én vagyok, Judit. Jó, de az előbb... Tudod, a Big Brotherről? Igen. Tudom, hogy ne, téged csíptek fel jobban, csak igen. Így van, jól mondod. Szóval, Ciao. Jaj, de rendes vagy. Hallod, tehetül az arcok, emlékeznek rám? Persze, meg vagy, mintha ma történt volna. Dian Bianpuna 72-ben az alakulatomba szolgáltál. Jack, ugye vagy John? Ja, 62-ben a tűzoltok be, igen. Mekkora parti volt. Ki vagy te, ugye? Ki vagy te? Köszönöm, hogy utánam hoztad a májamat. Ja. Amikor kijöttünk. Te vagy a Billy Idol? Nem, én Lacus vagyok. Lacus, szia Lacus. Na, Judit vagyok. Mi hittem, hogy pasizni? Na, nem, figyelj, hallod, az előbb a Katával beszéltünk, és azt mondta, hogy hoz nekem Tibi csokit. Már elindultak. Már úton vannak. Aha. Igen. Nekik nem szabad érintkezniük, mert két különböző csatornát szolgálnak. Itt hagyták a CD-t. Judit, figyelj, te holnap otthon vagy? Komáromi vagy, nem? A Komáromi vagyok, de most már pesti. Na mindegy, de holnap Komáromba leszel? Nem, most? Miért te mész Komáromba? Nem, én Esztergomba vagyok, és akkor elkugorhatnám. Komolyan? Tudod, mikor tudunk találkozni? Nem szeretnék reklámot bemondani. De itt lehet. Lehet. Mindent lehet. Komáromba lesz péntek este egy iszonyatosan jó parti. Van egy... három betűs Dance Café, Louis Dance Café, és a nyitó bulija lesz, és ott leszek, és marha nagy buli lesz, komolyan gyere el, és találkozunk. És mindenkit várunk, szeretettel! Budapest és Pest megye rádiója, Estefem 98.6, a Komárom megyeieknek is. Így van, úgyhogy mindenkit várok szeretettel, komolyan. Osztogatok majd Tibi csokit, magyarósat is. Mi menjünk? Nem. Gyertek, lesz kukis üveg is. Megígérem. Kukis üvegezés? Igen, lesz minden, komolyan, ami belefér. A kukis üvegezés, ez egy kétértelmű szó. Attól függ, hogy hol teszed a... Kukis üvegezés? Vagy kukis üvegezés. Igen. Nem süvegezés. A kukis üvegezés, az szerintem lehetne egy a rejszolásnak egy analógiája. Kukis üvegezés, igen. Leemeli a kalapot. Emelem kalapom. Ugye, hogy átértékelődnek a magyar nyelv sajátos fordulatai, így van, nem? Így van. Egy ilyesfajta környezetben. Na, megsüvegeli. Ez jó. A tisztelet jeleként, tehát megsüvegeli. Szeretem ezt a nyelvet. István, ne nézz, és ne gyere be! Egyszer, holnap lesz a születésnapom. Nem akarom a belső motozást, István! Komolyan, már majdnem pesgőt bontottunk. Ne! István! Ne! István! Kanyergel, István! Ne, István! Ja, István! Miért gyúlsz fel a végbe, ember, emberek! Jézus Mária! Madame und Herren, muzik. Haló.

vissza hozzám. Vagy a Desperádóból játszhatná ezért. Igen. És ez Mariachi nála. Igen. De magyarul. Amikor elment hozzám Éva, nem is tudtam milyen volt. Valami, magyarul. És egy szint is kísérlet lenne. Egy egyszerű igénytelen hangszerelésbe ki lehetne adni. Kiadjuk a fiút, jó? Platina, Gyémán gyanúval. Jól van. Veletek majd egyeztetünk, megbeszéljük. Neked mik a későbbi terveid? Mennyire későbbi terveid? Könyvelő vagy? Vagy könyvelő? Nem, soha nem voltam könyvelő. Művelő? Területi képviselő vagy? Voltam, igen. Leasing cégnél így van, így az van. Jó. Amúgy művelődés szervező a szakmám. Hát végülis társszakmák, nem? Jobbnál jobb. Most mivel foglalkozom a menedzselésen kívül? Most elméletileg mondom, tehát elméletileg most itt dolgozom, meg Tomi, gyakorlatilag is a TV2-nél, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Szeretnék, nagyon szívesen dolgoznék az Estefánbe. Szeretném bűsort vezetni, vagy szerkesztő lennél, okay, vagy valami lennél? Vagy hozni nektek az üdítőket, valami, amiben fél. Édes vagy. Aha. Jó, hát valamit, akkor nem, igazából az lenne, hogy ugye az alapoktól kéne mindent elkezdeni, tudod? Tehát először, igen, hogy hoznád nekünk az üdítőt. Pontosan, szatyorban. Először szerkesztetek. Kihajtod a díványt. Ja, lenne, lenne az elején valami kis... Bemutatkozó díványt, gondolom. A szereposztó dívány. Okay. Mit szólnál ehhez, ezt tudnád vállalni? Simán. De Tomival is, meg velem is? Akár. Nekünk az a, hogy egy szobában ülünk itt. Igen. A szerkesztőségben. Ja, nem úgy gondoltuk, hogy hát ez mindig benn vagyunk mind a ketten, az a baj. Szívem, de hát végül is mi szeretnél igazából lenni? Így is lehetne, akkor azt mondod, bemondó szeretnél lenni. Bemondó. Nézem itt az önéletrajzodat, nem látok rutint. Hát ezért nagy kell szerezni ezen a díványon. Rutint szeretnénk szerezni ezen a díványon. Jó, akkor ülj le ide erre a díványra, jó, és mondd szépen azt, hogy A. Önéletrajzodat mondd el. Á, látom, nincs, nagyon szép állapotban vannak a fogai. Jó? Jó, mondd azt, hogy időjárás jelentést mondunk. Időjárás jelentést mondunk. Na jó, de legyen vócséd. Na ez az, hogy nincs rutin, Tomi. Nincs rutin. Időjárás jelentést mondunk, egy levegővel. Időjárás jelentést mondunk. Igen. Mondd azt, hogy szervusztok Judit, és ez itt az Estefem 98.6. Szervusztok Judit. És ez itt az Estefem 98.6. Nem egy Juditnak beszélsz, hanem te vagy a Judit. Igen, ragozás, tényleg, ez rosszul mondtad Judit, te is. Judit, de hangsúlyoztam. Vagy itt Judit, oké, neked igen, akkor... Igen, Judit vagyok. Szervusztok, Judit vagyok. Szervusztok, Judit vagyok. És ez itt az Estefem 98.6. Hát még mondják, hogy nem lehet kihozni semmit ebből a rádióból, így nem? Így van, tegyünk be egy kis zenét, és nézzük meg azt a kanapét. Hogy tudnánk haladni? Renátónak szóljon a dal! Te talján bika! Te talján bika! Talján bika! Talján bika! Renátó, ne hagyd ki, Andit! Majd ezt a mondom! A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy Ay, ay, ay, ay! Guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. itt az élő színpadon, sztár vendégünk ma este, Laci, Tomi, Chatman, jobb egy Robert, és Judit a Big Brotherből, Judit. Tetszett az előző szám? Fantasztikus. Akkor az előző neked játsza a második számot. Tapsoljuk vissza az előadat, üdvözlök ütemes tapsal újra a forgószínpadon. It's time to face it, come on in, enjoy the party. Life has been waiting for you to care. Don't try to fake it, jump on in and get it started. There's so much loving for you to share. There ain't no time for you to spare. If you ain't part of the game, then how can you find a solution? Nobody said that it would be fair. Figyeljetek már, nagyon szó szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítés. A Spesszőrtől. Spesszőrtől. Ladies and gentlemen. Rójai György. Hát, hogy megültik mi? Kazán Bandi. Az esetem legbénább műsor a szerdán éjféltől kettőig. Böf. Röf. Tof. Roka, roka, roka! Ez itt a Hit Remény Zsűlölet Show. Hát Istenem, újra élőben, újra az Estefemen, újra együtt, és először, de remélhetőleg nem utoljára, Judittal. Az első aktus, úgy is mondhatnám, nem? Jó volt itt a diványod, nem? Elég jó volt ez a divány. Szerintem foglalkoztatni fogjuk a hölgyet, nem? Igen. De hát minek a, tehát mi legyen az, hogy... De mit, hogy mondjam? Tehát például egy mutatós szélzes, ugye? Arra jó, nem? Igen. Kéne menni így ügyfelekhez, Ismerkedni nem lenne fix bér, csak így amennyi a teljesítménye. Tehát amennyit nyújtasz, értem, mindig annyit kapsz. Értem. Ez van, mi fog szerintem. Jutalékos rendszer. Csak jó. Így a jutalék van, nem? Bejön, ez jó. Oké. Okay. Jó? Hát mondjuk ezt se osztogatják ingyen, mint hogy Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen. Úgyhogy ha már itt vagyunk a diványnál... Nekem van egy fontos kérdésem tényleg, hogy az a munka, amit most végzel a TV2-nél. Igen. Az így... Kitaszít, megöl, bezár. Az mit jelent? Mit dolgozol? Bemész reggel, és akkor az a lényege, hogy aki kijön utánam, igen. Most beszutálhatok a többieken, nem egészen. Annak tehát, vagy lesz haknia, vagy nem. Én szervezem össze, tehát hozzám futnak be a felkérések, és én koordinálom ezt, illetve én kísérem el őket. A mi felkérésünk is hozzád futott be. Figyelj, Judit, szerintem sokkal jobb elsőnek kijönni, mint utolsónak. Esküszöm. Én is így sokkal nagyobb kombina. Remélem. Ez sokkal nagyobb kombina. Így van, mert ki is találtam egy-két ilyen kis plusz programot is estére. Például kitaláltam, hogy Andit el fogom csalni színházba, hogy nézzük meg az egri csillagokat, és elviszem a vagina monológokra, meg ilyen kis apróságok. Ki az Andi? Andi, ő a Sydney, a szűzlány. Szűzlány, na de igen, az meg lesz tolva, nem? Rátolva, ja. Most mindenki nagyon kíván. Figyelj. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Bazd meg time! 11 óra van, gyerekek! Most már lehet káromkodni, bassza meg a kurva élet! Na szóval most mindenki izgul, hogy Renato konzervnyitó lesz, vagy elveszi-e szüzességét a 28 éves. Szerintem ezt egyébként le kéne adni adásba, hogy az aktusból a nézők szavazás útján megállapíthassák, hogy vajon szűz volt-e még a lány. Igen. Én ezt javaslom, hogy marketing fogásként nem akarok beleugatni, de szerintem ennek nagyon nagy nézettsége lenne. Csak úgy. Is. Tehát így, tényleg így főműsoridőben, a 8-asba, így be, abszolút. Csak úgy, mint például az is nagyon nagyban növelne egy portál látogatottságot szerintem, hogyha van az FHM-ben az a fotót, tudod, amitől megőrültem. Igen. Amitől elkezdett telefonálni. És aminek minden egyes porcikáját most újra láttam itt élőben, húsvér valójában, és élvezem. Megmondom őszintén, igen, hogyha esetleg föl lennél a neten, de lenne egy ilyen kis... Tudod, ilyen retusáló program, és lenne rajtad kamuból. Hát szóval egyszer mesztelenül meg kéne csinálni ugyanazt a beállítást. Kamuból rajtad lenne a fürdőruha. Igen. És akkor a srácok a műszaki egyetemről meg rá tudnának klikkelni a széles sávon, és akkor így le tudnák így retusálni rólad. És akkor végén mesztelen lenne. Tudod, mint egy kaparos sors egyszerűen. Nem, mint a tollba régen a nő. Ahogy forgatta, tudod, levetkezik. Modelltánál vetközös nős tollhoz. Az én értelmiségi tudsz, te mégiscsak diplomás vagy. Reklámajándék lenne rajta céglogó, és igen. Ahogy forgatod... Tampon nyomnánk, ugye milyen izgé? Ez tök jó ötlet, ez tetszik. Te vetköznél rajta, a porcióba mellé adnánk. Igen. Jól van, ez jó. Szerinted fellendíteni a forgalmunkat a férfiak körében is? Válasz egy ilyen fotózást? Az én testemmel. Hát ahogy kis retusálások után biztos. Jó, hát a gép segít sok mindenben. Igen. Szeretnék nagyobb melleket. Hogy az FHM-ol, igen? Én is. Nagy melleket szeretnék magamnak. Akarod, hogy elmeséljünk úgy téged a hallgatóknak, hogy óriási melleid vannak? Így adjunk rólad egy húsvér személy leírást. Igen, kicsit. Mondjuk, hogy nagyon szép, igen. Gyönyörű, súlyos, óriási melleid vannak, nem? Igen. Hallod, Csajnak? Akkora mellei vannak, mint a fejem. Csaj, komolyan mondom. Ez nem volt olyan, mert olyan kicsi a fejed. Nem Csaj, hogy... Miska bácsi melles ládája, öregem. És mellesleg nagyon komoly. Jaj, nem mondja. Nagyobbat mondok. Csajnak akkora melle van, mint a te fejed. Na, ez már jobban tetszik. Csajnak akkora dudái vannak, hogy a Dolly Buster hozzá képest egy kisméretű meteorológiai légbalon se. Míg ő a Zeppelin. Szerinted Franco? Ne, figyelj, szerintem ekkora mell az nem szilikon. Hát az tudti biztos, hogy meg van csinálva ennyi szilikonnal. Ennyi anyag a világon nincsen. Ennyi szilikont még a Silicon Valley-ben sincsen. Akkora mellei vannak. Elképesztő. Hihetetlen. Így jó? Igen, nagyon nagy éremet okoztatok most. Most mondj magadról valamit. Akkora melleim vannak, mint a fejed. Várjál? Most megnézem a fejed, megfogom. Jó, Tomi, oké, fejem érete. Na, engedj ide, már el. Ide gyaloglok hozzád, megfogom a két melledet. És öregem, én azt nézem, hogy egyenként pont akkora, mint a Tomi feje. Köszönöm, csak de jó, pedig azt hittem, hogy viccelünk, csak de tényleg, de jó, most ennek nagyon örülök. Én megfogom a melledet, kicsit, hát jó, mondjuk kicsit kisebb, de hogyha melbimbódat izgatom, akkor belemegy egy vér, és akkor van egy ilyen 1-2-3 köpcenti, mert most? A Tomi nagyon okos gyerek, nagyon feje. Jó? Na, akkor most csináljuk ezt zenére, jó, mert igen. Mégiscsak Persze. Adjátok el most akkor ugyanezt. A vájt fülőeknek kiszáradt a fülük. Igen. Legyen valami diszkózene, nem? Hadd örüljenek ők igen. is. Ők igen. nem fogdoshatják. Tomi kedvenc száma, ezt maga Tomi írta. Igen. Tomi hangszerelte, és a müncheni Ferien stúdióban rögzítették. Wow. A No Doubt zenekarral neked küldi szeretettel, azt hiszem. Csaj, aki énekel. Emberem. Felfedezettje. Figyelj, szeretni fogod. Korunk Giorgio Moroderje, Tomi. Ez jó volt, nem? Hogy szól a szerződés a TV2-vel? Ez nincs benne, de már belenéztem egyszer-kétszer. Ez az új csaj, aki most ment be. Ez cuki. Jól néznek ki nagyon a lányok. Ja, ilyen dokkosra vették a figurát. Voltam a dogban? Nem, még nem. Na, hát igen, mert itt az a Big Brother az nem is olyan, tehát... Te pesti vagy? Most már igen. Ja, most hát Komáromi, megy a Louis Disco szombati... évadnyitó buliára, és annyit fog inni, és úgy fog táncolni. Miért bevettél egy lakás Budapesten? Nem, a TV2 biztosít nekem egy szállást. Úristen, ez nem, akkor az nem érzed átmenetileg ezt a marketinges, tehát amíg a sorozat tart, addig? Addig, aztán utána meglátjuk, eldöntöm én is, hogy most Jó voltam, hogy itt a diványom vagy sem. Figyelj, és esetleg csinálhatnánk olyan paparazzi fotókat, hogy egy kicsit a hallgatottságunkat megnöveljük, hogy mit tudom én most így úgy olyan lenne, mintha az adás végén összejönnénk, ugye? Feladnánk a kérdőjelet a hallgatóknak, és akkor megjelennének ilyen paparazzi fotók a szállásnál, és ez a, hol van Judit szállása? Ezt a Blikket bevennénk, hogy neki is növekedjen a példányszáma, csak hogy elkapnának minket, amint jövünk ki a szállás ajtaján. Milyen együtt, szállás? Napszemüveg, tudod, mint a sztárok Hollywoodban. De milyen szállás? A Beverly Hills-en. A TV2 által biztosított szállás? Képzeld el, mit rejt a TV2 által biztosított szállás? Előtűnének bőrtárgyak. Laci, aki korábban párizsi Miki jó volt. Jó volt-e, Laci? Fomelinones. Na, Superman rezidens DJ minden szerdán a Csacsacsában. Most is ott van. Rádió volt benne a házban? Nem. Nem volt. Cosmix volt a házban? Nem, sajnos. És mit hallgattatok egyébként? Én ezt szerettem régen. Cosmix a házban! Amikor buli volt, akkor azért kaptunk néhány kis zeneszámot. De miket? Hát milyen a szerkesztők ízlése? Hadd halljuk. Vegyes. Na mondjad, na mondjad. Nincs a toppal szerintem. Kérlek, mondd el a szerkesztők ízlését. Ez semmi. Semmi gáz nincs. Semmi gáz nincs. Nem, a szerkesztők próbáltak a mi CD-ink közül válogatni, amiket mi szeretünk. És tényleg volt minden. Csak a gyúrós csávónak a CD-i voltak fölül. Na, de mi volt például? Például, várjátok, most gondolkodnom kell. És próbálj meg kitalálni, hogy ez melyik szereplő lehet a sorozatból. Nem, tényleg voltak azért ilyen pörgősebb nóták is, hála Istennek. Az biztos az ilyen nagy darab meláké. Nem tudom, de én is szeretem. Hogy hívják azt, Obi? Vagy? Iti. Szereted? Értettem elsőre. Szeretem az összes házban lakót. Igen, nagyon. Nekik, ha hallgatnak, hogy veletek vagyok. Igen, így van. Ki fogja fölmarni a lét? Ez egy jó kérdés, nem tudom. Ittam egy kis gázolajat, szívem. Öngyilkos szeretnék lenni, mert a szemedbe néztem. Nem, Laci, az csak simán ásványvíz volt. Mondd ilyet a Renato? Tényleg ő a talján bika? Hát, nem tudom, hogy ő a talján bika. Valószínűleg a házban egyelőre ő az csak. Ő ilyen bevállalós. Aha. De jól teszi, már legalább valaki. Hát, hogy valami. Többiek meg csak szenvednek, meg gyűlik. Gyűlik. Érezhető ott már a feszkozás. Szerintem most már biztos. Szerintem. Bunyó lesz egy késelés valami? Fegyver van bent? Most komolyan te voltál bent, szerintem van. Nincs. Ja, de van bent, van. Végül is, mert a Popeye nunchaku olyan bent van. Apukám, kérlek a nunchaku. Legyek ura! Régi tilosos hallgatóknak üzenem. Golding, legyek ura! Nagyon kemény lesz. Vérengzés lesz még a házban szerintem. Te szerinted el fog szabadulni a Popeye egy gruppen erejéig? Már volt orgiára kis apró példa, amikor bementek a csippendéles fiúk. Igen. És úgy felkorbácsolták a ugye azok izgatóak, nem a nők számára őrülten izgatóak, ugye? Nem tudom, mert én csak a tévén keresztül néztem, és annyira engem nem izgatott fel. Én akkor már sajnos nem voltam bent, de mondták a fiúk, hogy bepótoljuk. Úgyhogy remélem, hogy nem felejtették el. És utána így teljesen mindenki felizgult, és megkérték a fiúkat, hogy feküdjenek le a földre, és befújták őket tejszínhabbal, és lenyalták őket. Hogy ezután mi történt, azt nem tudom. Hogy nem tudod? Hát mert nem láttam. Elfordítottad a szemedet, mert egy olyan szemérmes lány vagy, nem? Nem, ennyi volt fönt interneten, hogy ezt láttam, hogy ott csókoloznak, nincs megnyomják egymást. Nem, én már csak az újságon az összerakott anyagot láttam. Nem engednek vissza a vezérlőbe a TV2-sök? Nem vezéreltek. Megnyomsz egy gombot? Nem, akkor éjszaka nem voltam bent a szerkesztőségben. Igaz, hogy ilyen nagy piros kezelőpult van a vezérlőbe, hogy ilyen, hogy évi dugás stimulálás, és akkor három gombot kell benyomni? Nem. Szóval van egy ilyen kapcsoló tábla, és mindent ki lehet belőle hozni? Nem tudja, nem volt bent. De voltam a vezérlőben, de nincsen sajnos ilyen gomb, pedig én is kerestem. Manipulációs karok nincsenek valahogy felszerelve a pultra? Nem láttam. Szerinted tök frankó az egész, Laci? Szerintem akkora frankót mond a csaj, hogy ekkora frankó, hogyha meteorit lenne, akkor elpusztítaná a földet, komolyan. Szétesne. Ekkora frankó, én komolyan. Most mi bajatok nem, de semmi, még semmi. Valamit, anyukám, és azt is elhiszem. De komolyan, tényleg, hadd higgyek még el valamit, mindjárt szüli napom lesz. Laci, most vannak most ilyen percei. Egy mondat erejéig mindent el fogok hinni. Percei, napjai, hónapjai. Mikor lesz a születésnapod? Holnap. Éjféltől. Holnap leszel 20 igen. Éves. Igen. De jó, gratulálok. Azért ennél valami izgatóbbat gondoltam volna, soha az életemben, hát nem fogok elfelejteni. Inkább adáson kívül, tudod. De hát csak adáson belül, hát a hallgatóban mi egy nagy család vagyunk. Táncoljatok egyet. Serzen égére, amely a táncol, a séta Memphisben. Nem, nem arra. Szabad? Egy ilyen bújos. Igen. Jó. Nagyon szép ez a sejembrokát estei ruha, ami rajta az van, és örülök, hogy elfogadtad a tánc meghívásomat ide a teraszban. Amíg Laci és Judit táncolnak a teraszon. Én is nagyon jól érzem magam. Jól érzed magad itt Monte Carloban? Hallgassuk tovább. Csodás. A Hit Remény Zsűrölet mai adását. Holnap kimehetnénk. Minden szerdán, 8-tól éjfélig. Kocskacábára horgászni. Az Este FM 98.6-on. Lacival, Tomival, Jobbágy Roberttel, Csefmezzel. Don't put yourself in solitude. Who can I trust in my life? When people tend to be so rude. My mama dealt with me in a ghetto. There was no mattress for my head. But no, she couldn't call me Jesus. Valóságtestvér. Harmadik hét, új epizód, új lakó a villában. Hallod, figyelj, szerinted nekem ciklikus depresszióm van. Hallod, Ádám? Figyelj, de jó a felsőtestet. De miért? Ide rá, szedek ilyen cuccot, és nézd. Mi lesz a fárkad, amikor fogat mosol? Hallod, mondjad már meg, hogy mi van? Te? Mindig feláll. Hát, mikor a fárkad van, bárkira lelépem, apám. Erre megszállítom a hajam. Hallod, Ádám, ma valaki jött! Kicsoda? Hallod? Már nem hallok semmit, hova mert zúg a hajszállító. Hova tettük a lopott cuccot múlt hétről? Hova tetted ma? Leraktam oda rá az ágyalá, hogy megbeszél. Jaj, a gyűrik fölöket. Várj, nézd, jön egy csaj. Na, én nem adok senkivel, nem osztozok a hagyatékot.